मुख्य विशेषक, ये वहां प्रयोग होता है जिसमें प्रकारता सर्वथा नहीं होती है। प्रकारता माने विशेषणता सर्वथा नहीं होती है, विशेष्यता ही जहां रहती है उसको मुख्य विशेषक, मुख्य विशेष शब्द से कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकारता ही होती है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे शुरू में, बोलना शुरू करेंगे वो प्रकारता से शुरू करके और फिर हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, वो प्रकारता दूसरे के लिए, वो दूसरे के लिए प्रकारता होती है, लेकिन जिसके लिए होती है वो विशेष होता है, वो विशेष से फिर अगले वाले के लिए प्रकार बन जाता है, उससे अगले वाला जो होगा वो विशेष होगा, उससे पूर्व वाला जो है वो विशेषण होगा। इस कथन में जो हम बोलते हैं देवदत्ता भिन्न कर्तृकः वर्तमान कालिकः पाकानुकूलः व्यापार, तो जब व्यापार के ऊपर जाकर के हम ठहरेंगे तो वो किसी दूसरे का कभी भी विशेषण नहीं बन रहा है, तो इस अर्थ में मुख्य विशेष शब्द का प्रयोग होता है। तो ये नैयायिकों का और वैयाकरणों का और मीमांसकों के ये तीन शब्द यहां पर हमने देखा था। नैयायिकों के अनुसार बोला जाएगा प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्य का शब्द बोध, प्रथमांत का जो अर्थ है वो मुख्य विशेष्य होता है, अर्थात अंत में जाकर के हम देवदत्त पर ठहरेंगे। वर्तमान कालिक पाकानुकूल व्यापारवान देवदत्ता, वर्तमान कालिक व्यापारवान देवदत्ता, तो यहां पर देवदत्त के ऊपर प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्य है। ये प्रथमांत का जो अर्थ है वो मुख्य विशेष्य हो रहा है, इससे पहले वाला ये विशेषण है इसका। जब हम वैयाकरणों को देखते हैं तो कुछ लोग इसको व्यापार मुख्य विशेषक बोध मानते हैं, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, व्यापार मुख्य विशेषको बोध है ऐसा कहते हैं। हाँ मैं बता रहा हूं, कुछ लोग व्यापार मुख्य विशेष्य को बोधा बताते हैं, चाहे कर्तृवाच्य हो कर्मवाच्य हो, लेकिन कुछ वैयाकरण जो है धात्वर्थ मुख्य विशेष्यक बोध मानते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य में जब ये कह देते हैं धात्वर्थ मुख्य विशेष्यक बोध, कर्तृवाच्य में जो है वो व्यापार प्रधान और कर्मवाच्य में फल की प्रधानता, जिनका ये मत है नागेश भट्ट जी जैसे हैं, तो उनके अनुसार व्यापार की प्रधानता होती है वाक्य में कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में फल की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में व्यापार अर्थ की प्रधानता, कर्मवाच्य में फल की प्रधानता। धात्वर्थ मुख्य विशेषक बोध, धात्वर्थ दो होते हैं फल और व्यापार, तो दोनों की दृष्टि से धात्वर्थ शब्द डाल दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि व्यापार ही प्रधान होता है चाहे कर्तृवाच्य हो कर्मवाच्य हो, उनके मत में ये पहले वाला शब्द बोला जाता है व्यापार मुख्य विशेष्य को बोधा। जिन जो फर्क नहीं मानते कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में एक ही व्यापार की ही प्रधानता कहते हैं, तो वो व्यापार मुख्य विशेष्य को बोधा मानते हैं। और मीमांसकों के अनुसार भावना मुख्य विशेषक बोध है, वो भावना जो है उसमें रहती है, प्रत्यय में रहती है। माने भावना के दो रूप हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, तो वो जो शाब्दी भावना है वो तो लिंग का लिंग प्रत्ययवाच्य है, और जो आर्थी भावना होती है वो तिंग प्रत्यय, उसमें ही एक के अंदर ही दो धर्म रह रहे हैं, तिंग तु धर्म और लिंग तु धर्म दो धर्म रह रहे हैं एक ही प्रत्यय के अंदर। जो त यजे त जब हम बोलते हैं तो यजे त में जो त प्रत्यय है उसके अंदर तिंग तु भी है, उसके अंदर लिंग तु भी है, लिंग के स्थान में वो आदेश हुआ है। तो शाब्दी भावना लिंग तु प्रत्ययवाच्य है और आर्थी भावना तिंग तु धर्मवाच्य है। लिंग तु धर्मवाच्य तिंग तु धर्मवाच्य, लिंग तु धर्मवाच्य शाब्दी भावना, तिंग तु धर्मवाच्य आर्थी भावना। तो वो आर्थी भावना ही भावना मुख्य विशेषक बोध, आर्थी भावना ही प्रधान होती है उसमें। आर्थी भावना का अर्थ है कि वो व्यक्ति जिसको वाक्य बोला गया है वो उस काम में उस काम को करने के लिए प्रवृत्त होता है आर्थी भावना के कारण। हाँ जी गुरुजी, भावना से क्या ले रहे हैं यहाँ पे? भावना एक प्रकार का, भावना के लिए थोड़ा सा जटिल है समझने में, अलग इसके लिए मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि अलग से ना इसके लिए एक बार टाइम दे देंगे भावना को समझाने के लिए। हाँ जी गुरुजी एक प्रश्न, जब इनके पास सुविधा होगी ये अपने अनुसार आपको समय दे देंगे भावना को समझाने के लिए। हाँ जी क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यजेत जब बोलते हैं तो जो तय प्रत्यय है ना, वो जो तय प्रत्यय है उसके अंदर दो धर्म रह रहे हैं, एक तो तिंग तो धर्म और एक लिंग तो धर्म। तय के अंदर तय जो प्रत्यय है वो उसके अंदर दो धर्म बताए, एक धर्म का नाम है तिंगत्व और एक धर्म का नाम है लिंगत्व। तो लिंगत्व के द्वारा शाब्दी भावना कही जाती है, शाब्दी भावना वो होती है, शाब्दी भावना का अर्थ है जो कि लौकिक व्यवहार में तो कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है, पर वेद के प्रसंग में वो जो शब्द होता है ना वही उसका प्रेरक होता है। जैसे कि तेन त्यक्तेन भुंजी था या माग्रध कस्य स्विद्धनम, माग्रध कस्य स्विद्धनम, जहां जहां भी लोट लकार का, जहां जहां भी लिंग लकार का, जहां जहां भी मा से युक्त लुंग लकार का प्रयोग है या लेट लकार का प्रयोग है, चार लकारों का मैं समझ पाया हूं, जहां जहां लोट लकार, लिंग लकार, मांग से युक्त लुंग लकार और जहां जहां लेट लकार का प्रयोग हो रहा है वहां इस भावना को हम देख सकेंगे। जो शाब्दी भावना की बात है, शाब्दी भावना किसी ने कहा भी है कि ये शाब्दी भावना लट आदि लकारों में तो पकड़ में नहीं आती है, किसी ने ये आपत्ति भी की है कि ये मीमांसकों की जो भावना है ये लट आदि लकारों में तो पकड़ में नहीं आती है, लिंग लकार में ही इसको हम देख पाते हैं। लिंग लकार का मतलब है लोट लकार, मांग युक्त लुंग लकार या लेट लकार, वो सब एक ही कैटेगरी के हैं ना। लेट में धियो योना प्रचोदयात आदि जो लेट लकार है या लुंग लकार है, मा गृध कस्य स्विद्धनम, या लोट लकार है धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम इत्यादि जो लोट लकार है। तो भावना को आप ऐसे समझिए, शाब्दी भावना तो यह है कि वेद के जो शब्द हैं वो हमको कुछ संदेश दे रहे हैं, उसके संदेश को पाकर के हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो हम जो आगे बढ़ते हैं वो आर्थी भावना है। और वेद का जो शब्द सुनने वाला सुनता है, वेद के शब्द से जो हमको क्रिया जो प्रेरणा हमको मिली वो शाब्दी भावना है। गुरुजी ये लिंग लकार का प्रयोग ज्यादा होता है तो मतलब इस तरह वेद में, तो इसलिए इसको लिंग तो कह रहे। आप तो पकड़ में नहीं आई आपको बात, फिर मैं बताता हूँ। गुरुजी मैं लिंग तो इसको समझ रहा हूँ, जैसे वचन पुरुष वगैरह। नहीं मैं फिर बोलता, रुको समझी उनसे बात होने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो वैयाकरण है, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब हम यज धातु से लिंग लकार लाए, लिंग के स्थान में आदेश करते हैं, तय आदेश करते हैं, तो लिंग का धर्म उसमें आएगा या नहीं आएगा? हैं? तो बस उसी को कह रहे, स्थानीयत भाव से उसमें लिंग तो आ रहा है तय में, और वो स्वरूप तय आदेश के अंदर जो तिंग नाम का धर्म रह ही रहा है जी। तय आताम झ या तिप तस जी, इनको हम तिंग नाम से पुकारते ही हैं जी, तो सामान्य रूप से इनके अंदर तिंग तो धर्म तो रहता ही है ना जी, और स्थानीय उद्भाव से लिंग धर्म आ रहा है, तो लिंग तो धर्म और तिंग तो धर्म, इस तरह से मैं कह रहा हूँ लिंग तो धर्म, क्योंकि लिंग के स्थान में तय आया है, लिंग तो धर्म को वो प्रकट कर रहा है, तो ये तो शाब्दी भावना हो गई, और उस भावना को सुनकर के फिर एक जो व्यापार हमारे अंदर पैदा होता है, क्रिया पैदा होती है उसको सुनने के बाद जी, वो जो है आर्थिक भावना है, क्योंकि वो प्रेरणा जिस के लिए है उसकी परिसमाप्ति जो है वो प्रेरणा तो होगी, प्रेरणा तो दे दी कि तुम्हें किसी के धन की लालच नहीं करनी है, वो जो लुंग लकार है वो भी लिंग लकार के अर्थ में ही, ऐसा मैं देख रहा हूं। मां गृध कस्य स्विदनम धृत, जहां जहां भी निषेध वाचक मां क्रुध है, मां द्रुह है, ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वेद में मिलते हैं वो भी लिंग लकार के ही अर्थ में हो रहे हैं। तो वेद का एक मुख्य अर्थ है ना विधि, और विधि कही जाती है लिंग के द्वारा या लेट के द्वारा या लोट के द्वारा या मांग युक्त जो लुंग है, वेद का एक मुख्य अर्थ बताया जाता है जिसको हम विधि कहते हैं। विधि में सहायक होते हैं जैसे अर्थवाद होते हैं, प्रशंसा वचन, किसी की निंदावाचक कथन होते हैं, किसी जैसे जुआ की बहुत बड़ी निंदा की गई या भगवान की बड़ी महिमा गाई गई सजना सिंद्रा इत्यादि में, तो वो भी फिर अंततः उसमें जुड़ जाते हैं जाकर के विधि में। किस चीज की प्रशंसा करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं तो सीधा सा अर्थ होता है कि हटाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अर्थवाद होते हैं, कुछ विधि वचन होते हैं, और भी ऐसे पांच भेद करके दिखाए हैं उन्होंने, पर हम अभी इतना समझ लें कि वेद मंत्रों में दो तरह की बातें हमको देखने के लिए मिलेंगी, एक तो लट आदि लकारों के द्वारा और एक लिंग लोट मांगी लुंग या फिर लेट लकार के द्वारा, दो तरह के कथन हमको मिलेंगे। मानी जो छंदसी लुंग लंग लेटा प्रयोग है वो तो एक प्रकार से सामान्य कथन है, छंदसी लुंग लंग लेटा जो होता है, लुंग लंग लिट का प्रयोग होता है वेद में, वो तो सामान्य करके वो तो सभी लकारों में हो जाता है, लेकिन जैसे लट आदि सीधा लट लकार में कोई प्रयोग कर दिया तो ऐसे प्रसंग में वो अर्थवाद वचन माना जाएगा, अर्थवाद के रूप में, यानी वो किसी वस्तु तत्व का ज्ञान हमें करा रहे हैं, और वस्तु तत्व का ज्ञान जब हमें करा रहे हैं तो उसका प्रयोजन ज्ञान का कुछ क्रिया होता है, ज्ञान का प्रयोजन क्रिया होता है, तो इसलिए आम नायस्य क्रियार्थत्वाद जैसे बोलते भी हैं मीमांसक, जो वेद है उसका प्रयोजन जो है वो क्रिया है, कर्म है। तो जो अर्थवाद वाक्य हैं जहां पर प्रशंसा कही गई या वस्तु तत्व का गुण धर्म बताया गया है, तो अभी हम प्रसंग में यहां पर आ जाते हैं, भावना मुख्य विशेषक बोध मानते हैं, और ये मीमांसकों की जो भावना है वो प्रत्ययवाच्य है, जबकि वैयाकरणों का जो व्यापार है वो धातुवाच्य होता है, माने वो शब्द को पकड़ करके जहां जिस विषय को दर्शन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पचति शब्द सुना और पचति का विश्लेषण करके जब जानना चाहा कि पच किसको कह रहा है और अति किसको कह रहा है, तो उन्होंने ये बतलाया कि पच तो फल और व्यापार को कह रहा है और अति कर्ता को कह रहा है, काल को कह रहा है, वचन को कह रहा है, इस तरह से जो विश्लेषण करके बताते हैं। और यहां पर मीमांसक जो नहीं ये नैयायिक जो ये बताते हैं कि वहां प्रथमांतर मुख्य विशेषक बोध है, उसमें पहले वाले जितने भी हैं वो विशेषण बन गए, वर्तमान कालिक ये भी विशेषण है, वर्तमान कालिक जो है व्यापार का विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है व्यापार, लेकिन व्यापार फिर प्रयत्न में जो है विशेषण बन गया, और प्रयत्न व्यापार वाला जो देवदत्त ये फिर विशेषण बन गया, इसको इसलिए मुख्य विशेष्य बोल रहे हैं कि इसमें अब विशेषणता प्रकारता, वो नव्य जो नैयायिक हैं प्रकारता और विशेष्यता ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, मैंने कहा उनको कि आप कभी आइए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कभी देखेंगे। मैंने कहा कि ये पता ही नहीं चलता प्रतियोगी क्या है, ये प्रकारता क्या है, विशेषणता क्या है। तो वो बोले कि ये तो बड़े अच्छे से आपको बताएंगे, आएंगे कभी। तो ये उनकी बताई हुई बात आप तक पहुंचा दी। हाँ जी, उनकी बात बताई थी वो विशेषता के बारे में कि पारिभाषिक है, उसको एक बार और बता दी, वो पता नहीं लगा। वो इतनी बात है कि मुख्य विशेष एक पारिभाषिक शब्द है उस प्रक्रिया का, जिसमें प्रकारता नहीं होती है, विशेषता ही होती है, उसको मुख्य विशेष कहते हैं। उदाहरण ही तो है ये, मैंने कहा ना कि देवदत्त यहां पर विशेष ही है, ये विशेषण नहीं है कि इधर आगे जब हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो यहां जाकर फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे कि इधर से बढ़ते बढ़ते वर्तमान कालिक बोलेंगे तो ये विशेषण हो गया व्यापार का, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये तो विशेषण और विशेष बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन देवदत्त जाकर विशेष ही है, वो कभी भी न कदाचित प्रकारतम आवहति। इसी तरह से जब हम इसमें देखते हैं ना धात्वर्थ मुख्य विशेषक बोध, देवदत्ता भिन्न कर्त्रिका वर्तमान कालिका पाकानुकूलो व्यापारा, जब हम जाकर के वहां ठहरते हैं इसके अनुसार देखिए, देवदत्ता अभिन्न कर्त्रिक देवदत्ता अभिन्न कर्त्रिक वर्तमान कालिक पाकानुकूलो व्यापार है, ऐसे बोला हमने। तो ये देखिए व्यापार जो है ना ये मुख्य विशेष है, यहां जाकर रुक गए, ये किसी का विशेषण नहीं बनेगा कभी भी। इस कथन में जो हम व्याख्या कर रहे हैं इसमें ये कभी भी विशेषण नहीं बनेगा। ये सारे जो है देवदत्ता अभिन्न कर्त्रिक, देवदत्त को हमने कर्ता, देवदत्त विशिष्ट कर्ता, देवदत्त को पकड़ करके देवदत्ता पचती की व्याख्या कर रहे हैं। ये देवदत्ता पचती इस वाक्य में देवदत्त अभिन्न कर्त्रिक, इसको वर्तमान कालिक व्यापार का हमने विशेषण बनाया, और वर्तमान कालिक जो व्यापार है उस वर्तमान कालिक जो पाक है इसको विशेषण बना दिया व्यापार का, इसको इसका विशेषण, फिर एतद विशिष्ट ये जो पाक आया इसको इसका विशेषण बना दिया। ऐसे वो लंबा लंबा वाक्य बोल करके, वो तो हमारे परिचय में नहीं है, बड़े लंबे लंबे वाक्य बोल करके झट झट झट झट ऐसे करते करते बता रहे कि देखो इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करते करते। तो मैं जो समझ पाया हूं मोटे मोटे रूप में वो ये है कि जो प्रकारता जिसमें ना हो, विशेष्यता ही हो, वो मुख्य विशेष्य है। हाँ जी गुरुजी, ये जो अभी हमने शब्द लिखे हुए हैं देवदत्ता अभिन्न कर्त्री कह वर्तमान कालिक, इनमें परस्पर भी विशेषण विशेष्य भाव संबंध है क्या? हाँ है ना, इधर से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो पहले वाले को विशेषण रखते हैं, अगले वाले को विशेष, फिर अगले वाले को विशेषण, अगले वाले को विशेष, ऐसे बढ़ते जा रहे। क्या कोई हेतु है गुरुजी कि वही उसका विशेषण क्यों है? उसको तो हम ऐसे भी बोल सकते थे वर्तमान कालिक देवदत्ता अभिन्न कर्त्री कह पाक, उनको तो आगे पीछे कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, वर्तमान कालिक जो काल जो होता है वो व्यापार में ही अन्वित होगा ना, ऐसे देख रहे हैं। वो तो ठीक है गुरुजी, सारे के सारे तीनों जो विशेषण है वो व्यापार में तो सीधे साक्षात एक दूसरे के साथ भी बता रहे थे वो, मेरे को उस विद्या से पूरा परिचय नहीं, पर वो इसको भी बता रहे थे कि इसको इसमें विशेषित, इसको इसमें विशेषण बना सकते हैं। या तो फिर जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था देवदत्ता ग्रामम गच्छति का, तो ग्रामम में जो अम है ग्राम उसमें विशेषण बन रहा है, ऐसे बोल रहे ये जो ग्रामम है, ग्रामम में जो ग्राम अम है ये अम में ग्राम विशेषण बना हुआ है, फिर ये ग्रामम जो है आगे विशेषण बना हुआ है, ग्राम अम में विशेषण बन रहा है और ग्रामम फिर आगे विशेषण संयोग में विशेषण बन रहा है, इस तरह से बता रहे थे। तो मोटी सी बात हमने अभी डिटेल में हम आगे समझ लेंगे, अभी उनकी जो बात समझ में आई जी वो ठीक है, हो सकता है उनका उदाहरण कोई रहा हो और उस उदाहरण से ठीक हम समझ पाए, लेकिन क्या इस उदाहरण से समझ पाएंगे जो अभी? इससे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये विशेषण बन रहा है इसमें, और ये फिर इसमें विशेषण बन रहा है, तीन शब्द पकड़ करके चल रहे हैं। गुरु जी यही नहीं समझ में आ रहा है कि देवदत्ता अभिन्न कर्तृकः ये जो है कैसे विशेषण बन जाएगा वर्तमान कालिकः का, इसमें हेतु क्या? वर्तमान कालिक व्यापार है, नहीं पाकानुकूल है। गुरु जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान कालिकः देवदत्ता? कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे को ना पूरा ज्ञान नहीं होता, तो उसमें जितना है उतना हम पकड़ लें। अभी मैं इतना समझ पाया हूँ कि ये मुख्य विशेष की समस्या थी हमारी, एक ऑब्स्टेकल हटा, एक जो रास्ते में मार्ग में बाधा थी वो हटी, उसमें इतना पता चला कि जो जिसमें विशेष्यता ही होती है वो मुख्य विशेष होता है, उसमें प्रकारता नहीं होती, और पूर्ववर्ती जो होते हैं उनमें प्रकारता भी होती है विशेष्यता भी होती है। अभी कैसे होता है, तो मैं मास्टर होता तो फिर तो मैं बता ही देता इसको। गुरु जी वो स्पष्ट हो गया, मुख्य मतलब जो मुख्य विशेष्य होगा उसमें विशेषणता बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन वो पूरा स्पष्ट तो तभी हो पाएगा गुरु जी जब हम गौण विशेष्य वाले उदाहरणों को हेतु पूर्वक ठीक से समझ बात करवा देंगे उनसे जी दूरवास पर। ठीक, इसमें कल के पाठ में कुछ और चर्चा, कुछ चर्चनीय विषय हो तो? जी अच्छा जी। अब विमृष्ट विधेयांश का पता नहीं चला था, अब विमृष्ट विधेयांश उसको तो मैंने इतने अंश में कहा था कि ये साहित्यकारों का दोष माना जाता है जहाँ विधेय अंश की प्रधानता किसी कारण से यदि नष्ट हो जाए तो। जैसे उदाहरण तो खोजा नहीं मैंने, जहाँ विधेय अंश की प्रधानता किसी कारण से नष्ट हो जाए, इसको तो वो भी बता देंगे अपने डॉक्टर विजयपाल जी, पूछ लेंगे उसके लिए उदाहरण उनसे बता पूछ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, ये दो प्रसिद्ध वचन हमारे हाथ में थे, भाव प्रधान आख्यात होता है और सत्व प्रधान नाम होते हैं। पूर्वापरि उत्तम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पस्तीति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, पूर्व और अपर भाव को प्राप्त जो भाव है, मानी भाव की ये दो भाव के अंदर दो विभाग करके दिखा रहे हैं, एक भाव साध्यावस्थ होता है व्याकरण के अनुसार जब हम जानते हैं साध्यावस्था वाला भाव और एक सिद्धावस्था वाला भाव, भाव के दो रूप करके दिखा रहे हैं कि आख्यात पद के द्वारा ऐसा भाव कहा जाता है जिसमें एक प्रोसेस होता है, क्रम क्रम में से गुजरता हुआ होता है वो, ठीक है। पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते नाचष्ट, आख्यात के द्वारा उस तरह का भाव कहा जाता है जो पूर्वापरिभूत हो, जैसे कि आचष्टे का कर्ता कौन लोगे, पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते आचष्टे, कोई बोलिए आचष्टे का कर्ता कौन बनेगा, पूर्वापरिभूत भाव आख्यात के द्वारा कहता है, कौन कहता है? पद कहता है, ना ना, पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते नाचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, प्रयोक्ता प्रयोग करने वाला, वाक्य में प्रयोग करने वाला पूर्वापरिभाव को आख्यात से बताता है, कहता है, जो वाक्य में तिंगंत पद का प्रयोग करेगा वो प्रयोक्ता पूर्वापरिभूत भाव को आख्यात से कहता है। व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, व्यापार समुदाय को, मानी उपक्रम से लेकर और फल समाप्ति पर्यंत। अपवर्ग शब्द आए तो इसका अर्थ होता है सीधा सा फल समाप्ति, क्रिया सिद्धौ क्रिया प्राप्तौ फल समाप्ति। व्याकरण में भी अपवर्ग तृतीया सूत्र पर अपवर्ग शब्द का अर्थ दिया है क्रिया सिद्धौ फल प्राप्ति, अपवर्ग क्रिया समाप्तौ फल प्राप्ति, क्रिया समाप्त होने पर जो फल की प्राप्ति है उसको अपवर्ग कहते हैं। तो यहां पर अपवर्ग शब्द का प्रयोग यह है कि फल प्राप्ति पर्यंत, ऐसे समझ लीजिए। तो उसको आख्यात पदों से कहता है प्रयोग करने वाला। और दूसरे भाव की बात कह रहे हैं मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी व्रज्या पक्ति इति, ये दूसरे तरह का भाव है जिसको हम व्याकरण में जानते हैं कृद अभीतो भावो द्रव्यवत भवति। मूर्तम सत्वभूतम, मूर्त माने द्रव्य के समान, सत्वभूतम सत्वभूत का अर्थ ये होता है कि लिंग संख्या कारक की योग्यता को लिए हुए, द्रव्य लिंग संख्या कारक की योग्यता को लिए हुए द्रव्य जैसे, मूर्त माने पौर्वापर्य से रहित, जिसमें पूर्व और अपर भाव नहीं होता, पौर्वापर्य से रहित एकीभूत भाव को, एकीभूत जो भाव है उसको सत्व नाम भी, सत्व नाम माने लिंग संख्या कारक आदि युक्त पदों के द्वारा कहा जाता है। जैसे व्रज्या पक्ति, पच धातु से तीन प्रत्यय हुआ है, ये तो व्याकरण का विषय है, जहां व्याकरण का विषय है वहां तो थोड़ी सुविधा हो जाती है बात को करने के लिए। व्रज क्यप ताप हो गया, ये व्रज्या में दो भाग हो गए, ये प्रत्यय भाग है, ये ताप तो स्वार्थिक है उसी को कहेगा, ये अलग से किसी अर्थ को नहीं कह रहा है। व्रजन जो क्रिया है इसी की सिद्ध अवस्था को ये कह रहा है, व्रजन की ही सिद्ध अवस्था को ये कह रहा है। पक्ति में पच धातु से तीन प्रत्यय हुआ, ये साध्य रूप क्रिया होती है जो कि एक एक क्षण में गुजरती हुई हम पचती आदि में देखते हैं, उसी की सिद्ध अवस्था को ये तीन कह रहा है, उसी की मानी उस पचन की ही। पचन के दो रूप होते हैं, एक साध्य रूप एक उसका सिद्ध रूप, तो उसकी सिद्ध रूपता को ये ती प्रत्यय कह रहा है। आख्यात शब्दे भागाभ्याम साध्य साधन वर्तिता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घयादिषु अपिक्रम। आख्यात शब्द में जैसे दो भागों से साध्य साधन वर्तिता देखी जाती है, आख्यात शब्द है ये साध्य है ये साधन है, साध्य साधन वर्तिता जैसे देखी जाती है व्याकरण शास्त्र में, स घयादिषु अपिक्रमा उसमें क्या होता है, उसमें भी इसी तरह से आख्यात शब्द भागाभ्याम साध्य साधन वर्तिता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घयादिषु अपिक्रमा, उसका जो धातु भाग है वो क्रिया को कहता है और उसी की सिद्ध सत्वभूतस्तु यस्तस्या स सत्वभूतस्तु यस्तस्या, उसी क्रिया का जो सत्वभूत अर्थ है उसको प्रत्यय के द्वारा कहा जाता है। तो ये जो प्रत्यय है मानी व्रज धातु से या एक तीन प्रत्यय जो है इसी की साध्यभूत क्रिया की सिद्ध अवस्था को कहा जा रहा है। यहां पर वही कहा व्याकरण में, इसके लिए एक शब्द आता है कृद अभीतो भावो द्रव्यवत भवति, कृद अभीतो भावो कृद अभीतम कृद अभीतो भावो द्रव्यवत प्रकाशते या द्रव्यवत भवति। तो मूर्तम ये सत्वभूत जैसी अवस्था को, जैसी इसलिए इसको ऐसा व्याख्या करना पड़ेगा, मूर्त जैसी सत्वभूत, सत्व नाम भी सत्व के जो द्रव्य के साथ जुड़े हुए लिंग संख्या कारक होते हैं उनके द्वारा इसको कहा जाता है। यहाँ दो श्लोक दिए हुए हैं व्याख्याकारों ने, शायद आप लोगों की पुस्तकों में भी होंगे, चंद्रमणि जी ने भी दिए हैं, क्रियासु भव्यीषु अभिसंस्थितो या पूर्वापरिभूत इवैक एव क्रियाभिनिवृत्ति वशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमर्थ माहु। और दूसरा जो भाव का व्याख्या करने के लिए भी इसी तरह का श्लोक दिया है, पहला जो श्लोक है उसका अर्थ कर रहा हूं, देख लीजिए अपने ये जो है कहीं आपको मिल रहा होगा ना, है ना, अच्छा जी को दे दो ये। क्रियासु बहुविश्व अभिसंस्रितो या, बहुत सारी क्रियाओं के साथ सहारे रहने वाला, जो भी एक पचती क्रिया बोलेंगे तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं ठहरी हुई रहती हैं उसके साथ। जैसे पचती है तो एक क्रिया संपन्न करने के लिए और कितनी दसों क्रियाएं हमें करनी होती हैं। क्रियासु भविष्व अभिसंसित हो या पूर्वापरिभूत एक एवा, पर उसमें पूर्वापर भाव होता हुआ होता होता होता और आखिरी में बुद्धि के द्वारा हम उसको एक जैसा समझते हैं। पूर्वापरिभूत इव एक एव क्रियाभिनिवृत्ति वशेन सिद्धा, क्रियाओं की अभिनिवृत्ति के द्वारा उन सभी क्रियाओं को निष्पन्न करके हम उसको सिद्ध करते हैं, उसको हम आख्यात शब्द से कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है क्रियाभिनिवृत्ति वशोपजात कृदंत शब्दाभिधि हितो यदा स्यात्, क्रिया की निष्पन्नता वश जो पैदा हुआ है कृदंत शब्द से जिसका विधान हुआ है, संख्या विभक्ति वेलिंग युक्त, जब संख्या विभक्ति और लिंग आदि से युक्त भाव होता है द्रव्यम इव उपलक्ष्य, तो उसको द्रव्य की तरह उपलक्षित किया जाता है, द्रव्यम इव उपलक्ष्य द्रव्य की तरह उसका कथन किया जाता है। तो द्रव्यम उपलक्ष्य, बीच में यहां आवाज आती है, हाँ जी ये नारायण जी आप बोली। मूर्तम में जो पूर्व परिभोग ऐसे अर्थ किया ना, तो कैसे मूर्तम को समझ, थोड़ा हट करके आपकी आवाज थोड़ी, हाँ जैसे गुरु जी मूर्तम सतभूतम सतनाम अभि व्रज्य पाक्ति रीति जी, इसमें जो मूर्तम जो पढ़ा है ना, मूर्तम का अर्थ है पौर्वापर्य से रहित, तो इसको मूर्तम में जो पूर्वापर्य से रहित इस अर्थ को कैसे किया समझ भी नहीं आया। ये इस संदर्भ में जो मूर्त शब्द का प्रयोग किया है ना, द्रव्यवत जैसी अवस्था हो जाती है इसकी, कृदा भी तो भाव द्रव्यवत भवती जो हम बोलते हैं, तो वो मूर्त आपका चित्रण वहां जाता है कोई पदार्थ के लिए, तो पदार्थ तो बता ही रहे हैं इस भाव को, पदार्थ जैसा हो जाता है पदार्थ के समान हो जाता है। द्रव्य जैसे मान सकते, मान क्या सकते हैं, है ही मानना तो ऐसा हो गया कि है नहीं पर मान लेते हैं, वो उसको इसी रूप में देख रहे हैं। हाँ तो मूर्तम का अर्थ है वहां पर पौर्वापर्य से रहित, सत्वभूत सत्वभूत का अर्थ है जैसे लिंग संख्या कारक आदि की योग्यता होती है ना इसमें, तो उसके समान एकीभूत भाव, एकीभूत जो भाव है उसको द्रव्यवाचक पदों के द्वारा कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, अदा इति सत्वा नाम उपदेशो गौर अश्वा पुरुषो हस्ती इति, मानी अदस और इदम आदि सर्वनाम पदों के द्वारा ये एक शब्द बोले सत्वा नाम उपदेश, द्रव्यों का सामान्य रूप से निर्देश होता है। अदय इति, अदय इस शब्द के द्वारा द्रव्यों का सामान्य उपदेश ही अध्याय कर रहे हैं, सामान्य उपदेश होता है, और गो अश्वा पुरुषो हस्ती ये विशेष उपदेश है, एक एक एक एक पदार्थ का विशेष कथन है। जैसे हम गो बोलते हैं अश्व बोलते हैं पुरुषा हस्ती ऐसे बोलेंगे तो एक एक चीज का विशेष कथन हम समझ लेते हैं, और जब हम अदय बोलते हैं इदम बोलते हैं तो द्रव्यों का सामान्य रूप से समुदाय रूप से कथन हो जाता है। अदय इति सत्वानाम सामान्योपदेशा ये अध्याय कर रहे हैं, सत्वानाम सामान्योपदेशा, और भवती इति भावस्य सामान्योपदेशा अध्याय कर रहे हैं, भवती अस्ति विद्यते भवति अस्ति विद्यते उपलक्षण है भवति औरों का भी, अस्ति विद्यते और करोति का भी उपलक्षण है। तो ये भाव का सामान्य उपदेश है, आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति ये विशेषोपदेश है। किसका? क्रिया का। क्रिया का एक सामान्य उपदेश, एक विशेष उपदेश, दो तरह का यहां पर हमारे सामने रखा। भवति क्रिया के सामान्य उपदेश में उदाहरण बना भवति करोति, क्रिया सामान्य वचना भवति अस्ति अस जो क्री भूअस को हम बोलते हैं क्री भू अस जो क्रिया सामान्य वाची कहे गए है ना, उसी को बता रहे हैं जी। अब आगे विशेष रूप से क्रिया का निर्देश बता दिया, सामान्य निर्देश भी बता दिया, द्रव्य का भी सामान्य निर्देश और विशेष निर्देश कैसे होते हैं, सामान्य कथन और विशेष कथन, क्रियाओं के भेद बता रहे हैं। आगे यही चल रहा ना, आगे पीछे तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छा, इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि ये पाठ जो है ना कुछ आगे पीछे हो रहा है। इस पुस्तक के लेखक ने कहा कि क्रिया की बात चलते ही और फिर ये शब्द नित्यत्वम की बात कहां से ले आए, ये आना चाहिए। इससे अगला अनुच्छेद जो षड् भाव विकार भवन्ति इति वार्षायणी, इससे अगला जो अनुच्छेद है ना, इस इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणा तत्र चतुष्टवम न उपद्यते या उपद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरोपदेश शास्त्रकृतो योगश्च अणियस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके तेषां मनुष्यवत् देवता विधानम् पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। ये जो एक अनुच्छेद है इसके पहले ये आना चाहिए, भवतीति भावस्य के तुरंत बाद ये जो क्रियाएं है ना अस्ति पचती, चलो वो पढ़ लो आप, इसके साथ ही पढ़ा देता हूं। भवतीति भावस्य षड् भाव विकारा भवन्तीति वार्षायणी, वार्षायणी आचार्य ये कहते हैं कि जो छह भाव विकार हैं, क्रिया विकार, भाव शब्द का अर्थ है क्रिया, नहीं नहीं क्रियाओं के जो भेद हैं, सिद्ध साध्य की बात नहीं है, साध्य रूप क्रियाएं, मुख्य रूप से साध्य रूप क्रिया को ही क्रिया कह रहे हैं ना, सिद्ध तो क्रिया का द्रव्य जैसा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो षड् भाव विकारा महावास में भी ये तो वचन आता है, षड् भाव विकारा, षड् भाव प्रकारा, विकार शब्द प्रकार वाचक वहां पर कईट ने ऐसे लिखा है, छह क्रिया के प्रकार हैं। वार्षायणी आचार्य ऐसा कहते हैं, क्या क्या हैं? जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये छह क्रिया के प्रकार बताए। सबसे पहले जायते कोई क्रिया को हम देखते हैं, पूर्व भाव से आदिमम क्या है, आदिमाचष्टे न प्रभावमाचष्टे न प्रतिषेधति। जायते जब बोलते हैं तो क्रिया का जो प्रारंभ है पूर्व भाव है, पूर्व भाव से आदिमाचष्टे, उसकी आदि अवस्था को कहता है ये, उत्पन्न होना, वस्तु के प्रथम आविर्भाव के आरंभ को सूचित करता है ये। पचति नहीं, जायते की बात कह रहे हैं, ये जायते जब हम बोलते हैं तो उसका वस्तु के प्रथम आविर्भाव का जो आरंभ है, पूर्व भावस्य प्रथम आविर्भाव आदिमाचष्टे, उसके आरंभ को सूचित करता है। बाद की क्रियाओं का या बाद की अवस्थाओं का न तो उनको बताता है न उनका निषेध करता है। ये तो छह भाव क्रिया के प्रकार को बता रहे ना गुरु जी। जी, तो ये सारी क्रियाओं में होंगे या ये केवल इन्हीं के स्वतंत्र रूप से हैं, ये कहने का तात्पर्य था। कुछ इसमें सामान्य क्रिया जैसे अस्ति जो है वो सामान्य क्रिया है, फिर इसमें ये दिखा दिया कि जैसे कोई चीज पैदा होती है फिर वो अस्तित्व में आती है, फिर विपरिणाम को प्राप्त होती है, फिर वो वृद्धि को प्राप्त होती है, उसमें परिवर्तन घटित होता है, फिर वो वृद्धि को प्राप्त होती है, फिर वो घटना शुरू हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो महावास में तो इस प्रसंग में दी थी ये कि तिष्ठति या अस्ति जैसे क्रिया होती है, इसको क्रिया कैसे कह रहे हो, क्योंकि इसमें तो क्रिया वाचकता है नहीं। जैसे पचती आदि में तो क्रियावाचकता है क्योंकि उसका करोति के साथ समानाधिकरण होता है। किं करोति देवदत्ता पचती इत्याह, जब देवदत्त क्या कर रहा है तो पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं पचती, तो वो तो क्रिया मान लेंगे, पर देवदत्ता किं करोति तो इसका प्रतिवचन इसका समानाधिकरण अस्ति या तिष्ठति के साथ नहीं हो पाता है। करोति के साथ अस्ति का समानाधिकरण नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम क्रिया नहीं मान सकते। तो उन्होंने भाष्यकार ने ये एक तरीका निकाला कि देखो अस्ति जो है क्रिया, वार्षायणी आचार्य ये कहते हैं छह क्रिया के विकार होते हैं और उसमें अस्ति भी पड़ी है, वहां तो इस संदर्भ में दिया है ये भाष्यकार ने ये उद्धरण। यहां इन्होंने क्रियाओं के मुख्य रूप से छह प्रकार के क्रिया के भेद दर्शा रहे हैं कि पदार्थों में जो क्रियाएं हम देखते हैं ये पदार्थों के साथ संबद्ध क्रियाएं बता रहे हैं। गुरुजी प्रश्न तो ये था ना कि ये क्रियाएं हर जगह होंगी कि नहीं होंगी, तो जहां भी भाव पदार्थ होगा वहां हर जगह ये छह क्रियाएं तो घटेंगी। भाव पदार्थ के साथ संबद्ध क्रियाएं बता रहे हैं जी, सत्तात्मक जो पदार्थ है ना उनके साथ इन क्रियाओं को दिखा रहे हैं। ये तो यूं पूछ रहे थे कि जैसे कोई आदमी जाता है खाता है पीता है चिंतन करता है मनन करता है, इनका प्रश्न जो है ना गुरुजी व्यापक तो भाव क्रियाः भवन्ति भाव विकारः भवन्ति ऐसे लिखा है, ये तो ये नहीं कहा कि एक क्रिया में अन्य क्रियाएं रहती हैं कि नहीं रहती है। नहीं, इनका प्रश्न ये था कि जैसे कोई चिंतन करता है बैठा बैठा तो ये तो वो इन्होंने सीमा कर दी कि छह भाव विकार होते हैं, फिर वो चिंतन करता है उस क्रिया को इनमें से कहां सेट करोगे, कहां पर ला करके बिठाओगे उस क्रिया को, क्यों जी ऐसा ही प्रश्न था वो, ऐसा वो विपरिणमते हो जाएगा गुरु जी, मतलब कुछ ज्ञान में उसके परिवर्तन हो रहा है विचार करने से, ऐसा हो सकता है? बोलो आप तो विचार कर सकते हैं। वैसे भाव पदार्थ के साथ भी जोड़ करके ऐसा लगता है ये कि पदार्थ के साथ संबद्ध जो क्रियाएं हैं उनको बताना चाह रहे हैं। षड् भाव विकारा जायते की व्याख्या की, पूर्व भाव से आदि माचष्टे न पर भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, पूर्व भाव के प्रारंभ को तो कहता है ये, पूर्व भाव मानी प्रथम आविर्भाव, वस्तु के प्रथम आविर्भाव के आरंभ को तो कहता है पर न अपर भावम, बाद की क्रियाओं या अवस्थाओं को ना तो वो कहता है न प्रतिषेधति। जी जब पूर्व भाव को किस रूप में, जैसे कोई उत्पन्न नहीं हुई चीज उससे पूर्व भाव क्या, जैसे कोई बच्चा पैदा है। आपने मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से अस्तो जी, मेरी बात ध्यान से सुनो कि वस्तु का प्रथम जो आविर्भाव है वो पूर्व भाव है। वस्तु का कोई बच्चा जैसे जन्म ले रहा है जी, तो वो प्रथम आविर्भाव की आदि अवस्था को कहता है, वो जायते है। हाँ, उसका जो प्रथम आविर्भाव है उसकी आदि अवस्था को कहता है, उससे अगली अवस्था को न तो कहता है न उसका निषेध करता है। जायते पद, जायते जब हम बोलते हैं तो इतना ही अर्थ होता है कि बच्चा जन्म ले रहा है, अगली क्रिया का निषेध भी नहीं कर रहा, कह भी नहीं रहा, मतलब अभी उसकी सत्ता नहीं है। जायते जब कहा तो अभी सत्ता नहीं है, अभी तो आया है वो, अभी वो अभी पैदा हुआ है, अभी अगली अस्थि की बात कह रहे हैं। अस्थिति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम्, जब वो उत्पन्न हो गया पदार्थ तो उसके निश्चय को बता रहा है अस्थि। दो हो गए, पहली वाली अवस्था में क्या बताया, पूर्व भाव से आदिमाचष्टे, पूर्व भाव का अर्थ है किसी वस्तु का जो प्रथम आविर्भाव है उसको बताता है, किसी पदार्थ के प्रथम आविर्भाव को बताता है ये पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे प्रथम आविर्भाव को कहता है ये, ना अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। उसकी उत्तर अवस्था को ना तो जायते कह रहा है ना उसका निषेध कर रहा है। अस्ति क्या कर रहा है, जो चीज उत्पन्न हो गई उसके अवधारण उसके निश्चय को बता रहा है। तीसरी क्रिया विपरिणमते क्या कह रहा है, अप्रत्यवमानस्य तत्वाद विकारम आचष्टे, ये सब के साथ जुड़ता जाएगा। विपरिणमते जो है अपने तत्वाद अप्रत्यवमानस, तत्व से न विस्खलित होते हुए, अपना तत्वात्मक जो स्वरूप है उससे इधर उधर न होते हुए, जैसे कि कोई बच्चा अस्तित्व पैदा होता है ये कहते हैं, फिर उसका अस्थि के द्वारा व्यवहार करते हैं, अब वो जो जिस स्वरूप में वो आया है उस तत्व से वो हट नहीं रहा है, बच्चा बच्चा ही है। तत्वाद अप्रत्यव मानस से, वो जो बच्चा बच्चा है या कोई गाय का बच्चा है या कोई पेड़ जो है अंकुरित हुआ है, तो तत्वाद अप्रत्यव मानस का ये अर्थ है कि वो यदि हम किसी पेड़ के साथ देखेंगे तो वो पेड़ गाय नहीं बन रहा, या जो है गाय पेड़ नहीं बन रही। तत्वाद अप्रत्यव मानस, जो वो अस्तित्व में आया उससे अगली क्रिया क्या होती है, तो वो दिखा रहे हैं कि तत्वाद अप्रत्यव मानस से विकारम आचष्टे, उसके परिणाम को कह रहा है। तत्व का नाश हुए बिना उसमें होने वाला जो परिणाम है, परिवर्तन है, उसको कह रहा है ये। विपरिणमते परिणामम आचष्टे, उसके परिणाम को बता रहा है। जैसे वो आया बच्चा दुनिया में, फिर उसका अस्तित्व निश्चय हो गया कि भाई है, उसके बाद तुरंत उसमें परिणाम शुरू हो जाएगा, ये बता रहे हैं। परिणाम शुरू हो जाएगा उसमें, बच्चा तो बच्चा है माने शरीर मनुष्य शरीर में है, या गाय के शरीर में है, या पेड़ के शरीर में है, लेकिन उसमें परिणाम शुरू हो जाएगा। और वर्धते क्या कह रहा है, स्वांगाभ्युचयम संयोगिका नाम वार्थानाम, दो तरह से वर्धते का प्रयोग होता है। एक तो अपने शरीर की वृद्धि के लिए स्वांगाभ्युच्चय, या दूसरी तरफ बाहरी जो संयोगिक पदार्थ हैं, अर्थानाम मनी पदार्थानाम, संयोगिक संयोग से प्राप्त जो बाहरी पदार्थ हैं उनके उनके वृद्धि को कहता है। जैसे बोलते हैं वर्धते विजयेन वर्धते शरीरेण, ऐसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति शरीर से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, तो वर्धते शरीरेण बोल देते हैं। और जब कोई लोक में विजय प्राप्त कर रहा है तो वर्धते विजयेन बोल देते हैं कि ये आदमी विजयी हो रहा है। तो यहां पर जैसे इन्होंने उदाहरण दिए, वर्धते स्वांगाभ्युच्चयम संयोगिका नाम वार्थानाम, क्रम व्यत्यास कर दिया, वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम उदाहरण देना चाहिए था, वर्धते शरीरेण और संयोगिका नाम वार्थानाम उदाहरण देना चाहिए था, दूसरे वर्धते विजय नीति आगे पीछे कर दिया है। अर्थ करते समय पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, उससे हम अर्थ करते समय योजना वैसे कर लेंगे। अपक्षीयते इति एतेने व्याख्याता प्रतिलोमम, वर्धते का विपरीत कर देंगे तो अपक्षीयते हो जाएगा। हम एक स्थिति तक बढ़ते जाते हैं, हमारे शरीर बढ़ते जाते हैं, उसके बाद 50 वर्ष तक 48 वर्ष तक आयुर्वेद के अनुसार फिर उसका प्रतिलोम शुरू हो जाता है, विपरीत शुरू हो जाता है। वो भी दोनों तरह से देखेंगे, मानी हार रहा है, पराजित हो रहा है, या शरीर जो है क्षीण हो रहा है। विनश्यति इति अपर भावस्य आदिमाचष्टे न पूर्व भावमाचष्टे न प्रतिषेधिति, ये जैसे जायते था उसका बिल्कुल विपरीत हो गया, जो अंतिम अवस्था है अपर भाव उसकी शुरुआत को कहता है, उसके प्रारंभ को कहता है, न पूर्व भाव आचष्टे उससे पहले वाली स्थितियों को नहीं कहता है, न प्रतिषेधित न उनका निषेध करता है। अतो अन्य भाव विकारा एतेषां वे विकारा भवन्ति इति स्म आह, तो सबके आखिरी में कह दिया ना जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया रणजीत जी, ये कह रहे हैं अतो अन्य भाव विकारा, जो अन्य भाव विकार हैं एतेषां वे विकारा भवन्ति इति स्म आह, ऐसा वार्षायणी कहते हैं। अन्य जो भाव विकार हैं जैसे निष्पद्यते, विकसते, पच्यते इत्यादि जितने भी हैं, पच्यते में भी कुछ परिणाम होता है, तो कह रहे हैं कि और सब के सब इन्हीं, इसलिए उन्होंने प्रकार शब्द डाला है, षड भाव विकार है और इन प्रकारों में कैयट ने जो विकार है उसको प्रकार अर्थ में लिया है वहां पर महाभाष्य में। ते यथावचनम अभ्यूहितव्या, उनको यथोक्त रीति से छह के भीतर अभ्यूहा कर लेनी चाहिए, उहा कर लेनी चाहिए, उनको इनका इन छह के अंदर समावेश कर लेना चाहिए। हाँ जी बोलिए। ओम गुरुजी, इस पिछले पृष्ठ में अर्थात आपके 25 में शायद भवतीति भावस्य एक वाक्य आया है जी, तो भावस्य वहाँ क्रिया बताया गया जी, यहाँ तो फिर पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, जो भाव यहाँ तो सत्तात्मक पूर्व की स्थिति ले रहे हैं, तो कैसे है? ऐसा है क्योंकि भाव को खोल दिया क्रिया के रूप में, फिर वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं अलग अर्थ में, कैसे जी? अलग अर्थ में कर रहे हैं जी। पहले तो भाव को क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया, साध्य रूप भाव का बताया, भवतीति भावस्य का अर्थ है क्रिया के सामान्य रूप को भवती कह रहा है। भाव शब्द क्रिया दो अर्थों में प्रयोग होता है, तो पहले बता ही दिया इन्होंने, एक साध्य रूप भाव के लिए भाव शब्द का प्रयोग हो रहा है और एक जो है सिद्ध अवस्था वाले भाव के लिए भाव शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये पीछे वाले प्रसंग को देखेंगे ना, जैसे इन्होंने कहा कि पूर्वा परिभूतम भावम आख्याते नाचष्टे, यहां जो भाव है वो साध्य रूप क्रिया को कह रहा है। फिर मूर्तम सत्व भूतम भावम सत्व नाम भी आचष्टे, यहां अध्यार करेंगे सत्व के समान जो भाव है उसको सत्व नाम के द्वारा कह रहे हैं। अगली जो पंक्ति है ना, मूर्तम सत्व भूतम भावम सत्व नाम भी आचष्टे व्रज्या पक्ति रती, मूर्त जैसा सत्व नाम से युक्त जो भाव है वो सत्व नाम अभिर व्रज्या पक्ति। फिर द्रव्यों के सामान्य कथन करने वाले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दिखाया, क्रियाओं में भी सामान्य क्रियाएं विशेष क्रियाएं होती हैं उसको दिखाया भवतीति भावस्य, और फिर ये क्रिया जो है, जो क्रियाएं होती हैं वो उनके छह प्रकार दिखाए, जायते अस्ति विपरिणमते। तो भाव शब्द जो है क्रियावाचक तो है ही, क्रिया दो अर्थों में प्रयोग हो रहा है ये एक अलग बात है, बाकी भाव शब्द क्रियावाचक तो है ही, कहां कौन सा अर्थ है वो प्रसंग के अनुसार ले लेंगे। तो षड भाव विकार, इसमें किसी को कुछ प्रश्न? गुरुजी जी, ये विपरिणमते और वर्धते में क्या भेद है? वर्तते, वर्धते, वर्धते इसके पश्चात है ना, जो अच्छा, विपरिणमते फिर वर्धते। विपरिणमते को इन्होंने ये करके दिखाया ना, विपरिणमते की व्याख्या की कि अप्रत्यय मानस्य तत्वाद विकारम परिणामम, माने जैसे यूं तो जैसे आप कहोगे जायते तुरंत ही तो अस्थि शुरू हो जाती है, तो अस्थि शुरू हो जाए तो उसको निषेध नहीं करता, ऐसे बोल दिया ना, जायते इति पूर्व भाव से आदि माचष्टे न पर भाव माचष्टे न प्रतिषेध, उसका निषेध नहीं करता, कोई दूसरी चीज आ रही है उसको निषेध नहीं करता। विपरिणमते अप्रत्यय मानस तत्व, तत्व से नाश स्खलित होते हुए, तत्व का नाश हुए बिना, अप्रत्यय मान का अर्थ है तत्व का नाश न होते हुए, विकारम आचष्टे परिवर्तन को कहता है, उसके अंदर अस्थि के अंदर कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है। वर्धते को स्पष्ट करके बता रहे हैं, अब जो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट प्रतीत परिणाम तो शुरू हो ही गया, हाँ जो दिखाई दे रहा है हमें अनुभव में आ रहा है कि ये तो बहुत बढ़ रहा है अब, जैसे कि परिणाम तो अस्तित्व में आते ही शुरू हो गया, लेकिन वो दो तीन दिन बाद बछड़े का आकार साइज गौशाला में हम देखते थे ना, दो तीन में ही, तीन दिन में उसका अलग साइज हो जाता था, तो फिर वो वर्धते में आ गया। वर्धते स्वांगाभ्युच्चय, मानी स्वांग का बढ़ना और संयोगिक पदार्थों का बढ़ना दो तरह से देख रहे हैं, अपक्षीयते दोनों तरह से उसका घटना देख रहे हैं, विनश्यति को भी दिखा दिया, अपर भाव से आदि माचष्टे न पूर्व भाव माचष्टे न प्रतिषेधति, वो सब इसी में आ जाते हैं। अभी इसके बाद एक एक प्रसिद्ध इस निरुक्त का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक कथन है वो प्रारंभ हो रहा है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणा, औदुम्बर आचार्य ये कहते हैं कि जो ये वाणी है, वचन है माने शब्द है, वो इंद्रिय नित्य है। जो मैंने पढ़ाया है उससे पहले वाला प्रसंग मिलेगा आपको। इंद्रिय नित्यम वचनम, वचनम माने शब्द, इंद्रिय में ही, इंद्रिय माने वाग इंद्रिय, सारी इंद्रिय नहीं कह रहे, या फिर श्रोत्र इंद्रिय, वक्ता की वाणी और श्रोता की, पर श्रोता की जो सुनने वाले की जो श्रोत्रा क्या बोलते हो, श्रोत्रीय इंद्रिय, तो उसमें भी वो पूरा का पूरा नहीं, बस एक एक टक टक टक बस उसको लग रहा है वहां जाकर के ये शब्द। मुख्य रूप से इंद्रिय नित्यम वचनम, ये जो जब तक वक्ता बोलता है तो उसकी वाग इंद्रिय में है, और सुनने वाला सुनता है तो जाकर के वहां पर कुछ सूचना टकराती है, श्रोता सुनता है तो उसकी श्रोत्रीय इंद्रिय समझ सकते हैं बस। तो वाग इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय में, वाग इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, इन दोनों में ही इंद्रिय ये शब्द है, वाग इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय, बस शब्द का अस्तित्व तो इतना ही है, तो इससे क्या दिक्कत आएगी। तो कह रहे हैं कि चतुष्टवम न उपपद्यते, शब्द केवल वाग इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय ना पहले था ना बाद में रहता है, मानी इसको अनित्य बता रहे हैं, अनित्य बता रहे हैं तो फिर औदुम्बरायण आचार्य ये आपत्ति कर रहा है कि चार बातें नहीं बनेंगी, चतुष्टवम न उपपद्यते, चार बातें नहीं बनेंगी। अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरेतर उपदेशा शास्त्रकृतो योगश्च, चतुष्टव नहीं बनेगा, एक आपत्ति है। क्या आपत्ति है? चतुष्ट नहीं बनेगा, नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो शब्द के चार विभेद करके दिखाए गए हैं, चत्वारी पद जातानी पीछे भी कहा है ना इन्होंने, चार पद जात हैं नाम आख्यात उपसर्ग निपात, तो ये चतुष्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि वो जब नाम को बोला तो आख्यात नहीं, आख्यात को बोला तो नाम नहीं, सब आगे पीछे हो गए। पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं औदुम्बरायण आचार्य को, आगे उत्तर तो देंगे ही जो देना है इनको, पर पूर्व पक्ष किस एंगल से देख रहे हैं वो बता रहे हैं। हाँ जी गुरु जी, वो इसमें ऐसा है ना शायद कि वो जो है मतलब स्थिर रूप से सुनाई ही नहीं पड़ेंगे, तो वो पदादि की विभाग तो कब करेंगे जब एक शब्द ही नहीं होगा सामने। तो पहले तो हमारे को उसका अस्तित्व पता चलना चाहिए कि ये रहा, देखो ये चार रहे, एक दो तीन चार, ये चार ऐसे बता सकते हैं, जब हूं वो एक है तो दूसरा है ही नहीं तो कैसे बताएंगे। एक आपत्ति है इनकी, चतुष्टम न उपपद्यते। दूसरी आपत्ति, शब्द को अनित्य होने से तीन दोष हैं, उनमें पहला दोष ये हो गया, चतुष्टम न उपपद्यते, नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो चार प्रकार का विभाग बताया था वो नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ण समुदायात्मक पद ही नहीं बनेगा। एक एक वर्णवर्तिनी वाक, महाभाष्य में ऐसा आता है कि जो वाणी होती है एक एक वर्णवर्तिनी होती है, उच्चरित प्रध्वंसी होती है, ये जो भी उच्चरित प्रध्वंसित्वात् वर्णानाम, ये वर्ण जो होते हैं उच्चरित होते हैं और ध्वंस होते चले जाते हैं। तो हाँ जी, व्याकरण में हमने गुरु जी जो शब्द के बारे में चर्चा पढ़ी सुनी थी, तो उसमें तो ये स्फोट को नित्य मानते हैं व्याकरण वाले, तो ये औदम्बर आचार्य उसको भी अनित्य मान रहे हैं कि वो जो दूसरा पूर्व पक्ष को समझ लो, उत्तर पक्ष तो जो भी होगा फिर आप पूछना कि क्या मान रहे हैं। पूर्व पक्ष ये किया, पूर्व पक्ष किस अभिप्राय से रख रहे हैं, बस इतना समझना अभी तो हमें, इस अभिप्राय से रख रहे हैं कि जब वो हेतु इसमें ये दे रहे हैं कि ये वाणी में रहता है शब्द या सुनने वाले के कान में रहता है और उसका उसका जो उपस्थिति है हमको उपलब्ध नहीं होती है ऐसे बताने के लिए कि ये तो नाम है या आख्यात है उपसर्ग है निपात है तो तुरंत नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इसका चतुष्ट विभाग जो किया है नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये नहीं बनेगा। और दूसरा अयुगपद उत्पन्नानाम व शब्दानाम जो कि क्रम से उत्पन्न होते हैं ये शब्द उनमें एक दूसरे के साथ जो प्रधान गौण भाव है वो नहीं बनेगा कि देवदत्ता पचती में ये दिखाते हैं कि देवदत्त गौण है पचती प्रधान है जो अभी इन्होंने कहा था भाव प्रधानम आख्यातम तद्यत्र उभे भाव प्रधाने भवता ऐसे बोले थे जहां नाम और आख्यात दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसमें आख्यात प्रधान होता है ऐसे इन्होंने बताया था वो नहीं बनेगा। अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम अलग अलग समय पैदा होने वाले ये जो शब्द हैं वो इतरेतर उपदेश नहीं बनेगा इनका एक दूसरे के साथ जो इनका प्रधान गौण भाव बताया गया वो नहीं बनेगा। इतरेतर उपदेश का अर्थ यहां पर एक दूसरे के प्रति जो प्रधान गौण भाव वो नहीं बनेगा। और तीसरी समस्या इनकी ये है शास्त्रकृतो योगश्च शास्त्र के द्वारा जो प्रकृति प्रत्यादि रूप संबंध बतलाया ना कि ये पच धातु है ये घ प्रत्यय या पच धातु है ये ती प्रत्यय है लट लकार है ती के स्थान में ये पच धातु है ये लट लकार है ये ती प्रत्यय है अति प्रत्यय मान सकते हो ती प्रत्यय भी कह सकते हो पच जो है ठीक है एक प्रकार से अति प्रत्यय है वो विकर्ण को जोड़ करके हम देखेंगे तो अति प्रत्यय है तो ये धातु है ये प्रत्यय है ये जो प्रकृति प्रत्यादि का जो संबंध है वो भी नहीं बनेगा। अनित्य पक्ष में ये तीन दोष आ रहे हैं शास्त्र कृतो योगश्च शास्त्र जो व्याकरण शास्त्र है उसके द्वारा जो ये संबंध बिठाया जाता है कि ये प्रकृति ये प्रत्यय है इनका संबंध नहीं बनेगा। शास्त्र के द्वारा किया गया जो संबंध है शास्त्र कृत योग शास्त्र के द्वारा किया गया जो योग है वो नहीं बनेगा। क्या है वो योग प्रकृति प्रत्यादि रूप जो संबंध है वो नहीं बनेगा क्योंकि वो है ही नहीं। कहने का इनका तात्पर्य ये है कि वो रहते नहीं एक साथ हमको मिलते नहीं है ये अनित्य पक्ष मान करके दोष दिए हैं औदुम्बरायण आचार्य का यहां पर पूर्व पक्ष के रूप में उनको उपस्थापित किया है। उत्तर दे रहे हैं आगे व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य शब्द के व्याप्तिमान होने से मानी शब्द जो है कालिक व्याप्ति से युक्त है सब कालों में व्याप्त रहता है या दैशिक व्याप्ति से भी युक्त जैसे कि आकाश देश शब्द आकाश देश वाला ये शब्द है कालिक व्याप्ति से भी युक्त है और दैशिक व्याप्ति से भी युक्त है ये व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य सब कालों में व्याप्ति इस तरह से कालिक व्याप्ति को मैं देख रहा हूं तो ये पूर्व पक्ष का निराकरण हो जाता है। व्याप्तिमत्वात्तु शब्द से शब्द जो है वो व्यापक है व्याप्तिमान है व्याप्तिमान होने से शब्द के व्याप्तिमान होने से आपका जो आपत्ति थी वो निरस्त हो जाती है। मानी पदों के चार विभाग की जो अनुपत्ति आप दिखा रहे थे तो कह रहे हैं शब्द तो सदा रहते हैं तीनों कालों में रहते हैं उनको केवल हमें संबंध बिठाना है वो भी बैठ जाएगा नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो बताना है वो भी बताया जाएगा प्रकृति प्रत्यय विभाग की जो अनुपत्ति थी वो निरस्त हो जाएगी। अब एक समस्या इन्होंने दिखाई मैं दो पंक्तियां और पढ़ाने के बाद आपको मौका देता हूं इसको सुनने की कोशिश करें। कहते हैं ये शब्द को बीच में ही क्यों लाते हैं इतना ज्यादा इसमें शब्द को वो करना पड़ता है इसमें इतना हमें इसके नित्यत्व का अनित्यत्व का चक्कर आता है चार विभाग बताने पड़ते हैं इसमें इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करनी पड़ती हैं नाम और आख्यात में आख्यात प्रधान होता है नाम गौण होता है ये सारा शास्त्र समझाना पड़ता है शब्द को व्यवहार में ही क्यों व्यवहार के लिए संकेत क्या हमारे लिए लघु लाघव युक्त उपाय नहीं है क्या? हमारे को व्यवहार चलाने के लिए तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और हम इशारे आदि से भी तो कर सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, वो आप समझ रहे हैं कि इससे बहुत सारी परिश्रम से हम बच जाएंगे, शब्द को न सीखने से बहुत सारा परिश्रम हमारा बच जाएगा, ऐसा जो देख रहे हो ना वो तुम्हारा देखना सही नहीं है। परिश्रम तो हम जो है करना ही होता है, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है परिश्रम तो, पर ये जो परिश्रम है ये ज्यादा सौकर्य युक्त है। अण्यस्त्वाच शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, यहां पर सम्यक ज्ञायते अर्थो यया इति संज्ञा, सम्यक ज्ञायते अर्थो यया, सम्यक ज्ञायते अर्थो यया संज्ञा, संज्ञा माने संकेत, जिसके द्वारा अर्थ को बताया जाता है। संज्ञा संकेत है, सम्यक ज्ञायते अर्थो यया संज्ञा संकेत है। तो संज्ञा संकेत के लिए आती है अण्यस्त्वात्, अण्यस्त्वात् माने लाघव युक्त होने के कारण, अणु शब्द से यसुन प्रत्यय कर दिया, अण्यस्त्व, अणियस और त्व दो प्रत्यय हो रहे हैं आगे पीछे, अणु शब्द से यसुन प्रत्यय करेंगे। यसुन जो होता है वो दो की तुलना में जो अधिक ज्यादा हो माने अधिक बढ़ा हुआ हो उसको यसुन प्रत्यय कहता है। द्विवचन विभज्योपद्य तर्वी यसनऊ, तो अणु शब्द से यसुन प्रत्यय अणु के उकार का लोप हो गया, ते सूत्र से उ का लोप हो गया, इष्ठन यसुन इमनिच परे रहते टी का लोप हो जाता है, तो अणियस बन गया और फिर त्व प्रत्यय कर दिया उससे, तस्य भावस्त्वतलो अणियस त्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, लोक में व्यवहार चलाने के लिए संकेत करणम अण्यस्त्वात् शब्देन, शब्देन संकेत करणम अस्ति अण्यस्त्वात्, बहुत ही सूक्ष्मतम होने से, इससे ज्यादा सूक्ष्मतम हम कुछ कर नहीं सकते और उपाय। जो शब्द के द्वारा व्यवहार जब चला रहे हैं ये अत्यंत लघुतम उपाय है, ये इससे ज्यादा कितना ज्ञान और विज्ञान सुरक्षित रहता है शब्दों के माध्यम से। एक पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को अपनी सारी खोजों को शब्दों के माध्यम से संप्रेषित कर देती है, तो ये जो है और उसके द्वारा वो ज्ञान की परंपरा निर्धारित चलती रहती है। अगले आने वालों को यदि शब्द नहीं होता, इदम अंधन तमा कृत्स्नम जायत भुवन त्रयम यदि शब्दा वयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते, ये सारा संसार अंधकारमय हो जाए यदि शब्द नाम वाली ज्योति जो है वो संसार को प्रकाशित ना करे। तो अण्यस्त्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, सबसे लाघव युक्त होने के कारण यही एक रास्ता अपनाया गया। शब्द व्यवहार सारा सांकेतिक है, मानी ये संकेत ही तो किया हुआ है यहां पर, इस अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य, ये एक संकेत किया हुआ है। संकेत दूसरे भी करते हैं, हाथ थी सारादी करते थे, ये वाला संकेत जो है बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। हम हाथ का इशारे से कोई बात समझाएं किसी को, गर्दन हिलाकर समझाएं, और हम अपनी बात जैसे सारे गूंगे हो जाएं तो कैसी स्थिति हो जाएगी। तो अण्यस्त्वात् शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, शब्द रूप संकेत केवल ये जो है केवल मनुष्यों में ही नहीं है, इसको आगे कह रहे हैं तेसाम मनुष्यवत देवता अभिधानम, मनुष्यों की तरह मंत्रों में भी इसका, देवता शब्द का अर्थ मंत्र यदि हम ले, देवता का हम अर्थ मंत्र लेते हैं तो यह अर्थ हो जाएगा मनुष्यों के समान, मंत्रों में भी इसका अभिधान होता है, मंत्रों में भी शब्द के द्वारा अभिधान होता है। ये पूरा पढ़ने के बाद शंका शायद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तेसाम मनुष्यवत देवता अभिधानम, मनुष्यों के समान उन शब्दों का देवताओं में भी कथन होता है, प्रयोग होता है, मंत्रों में भी कथन होता है। देवता शब्द को की जगह मंत्र रख करके समझ लो, देवता विधानम मंत्राभिधानम, ऐसे समझ लो। मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं ऐसे मंत्रों में भी शब्दों के द्वारा ही बात कही गई है। कहते हैं ये मंत्र का जानना और मंत्र को बीच में लाना क्या जरूरी है? बोले बिल्कुल जरूरी है। पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, पुरुषों का जो विद्या है, ज्ञान है, वो अनित्य है, माने अपूर्ण है, अपर्याप्त है, इसलिए कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कर्मों की संपन्नता है, कर्मणाम संपत्तिर संपूर्णता है जिसमें, ऐसा है ये मंत्र वेद में। वेद में जो मंत्र है वो ऐसा है जिसमें कर्मों की संपूर्णता का विधि विधान हमको मिलता है कि ये काम करोगे तो दुख कम आएंगे, ये काम करोगे तो सुख अधिक होंगे। कर्मों का साकल्यन जैसे विधि निषेध मैं अभी बोल ही रहा था कि वेद क्या है, वेद क्या है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, हम मानव धर्म को जानना चाहते हैं, तो बोले वो वेद से मिलेगा। वेद में जो विधि वाक्य हैं, ये करो ये मत करो, वो ये करना ये नहीं करना, ये इस निमित्त वाला जो अर्थ है उसी को वेद कहते हैं। और ये जो है हमारे को कितना हमारे को सही सही बताता है, नहीं तो हम भटकते रहेंगे अंधेरे में, परीक्षण करते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे और हमको पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो पुरुष विद्या नित्यत्वात् ऐसा देख रहे हैं ये कि अतीन्द्रिय अर्थों में तो बहुत ही बिल्कुल मुश्किल है। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, स्वामी दयानंद ने भी इस अनुच्छेद को उन्होंने दिया है, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है, बहुब्री समास है कर्म संपत्ति में, कर्मणाम व्यधिकरण बहुब्री है, कर्मणाम संपत्तिर यस्मिन, कर्मों की संपत्ति है, संपूर्णता है, निखिलता से विधान है जिसमें, ऐसा है वेद में मंत्र। कर्म संपत्ति, कोई भी समस्त पद आता है उसको यदि हम समास से परिचित हो जाते हैं तो सुविधा रहेगी। कर्मों की संपन्नता है जिसमें, ऐसा है ये। तो मनुष्य के कार्यों की सफलता प्रदान करने वाला जो मंत्र है, उपदेश है, वो वेद में उपलब्ध होता है। मंत्र यहां पर हम मनुष्यों के लिए जो उपदेश है वो वेद में मिलता है। तो इस प्रसंग में अब उठाइए कोई प्रश्न जो है आशुतोष जी पूछ रहे थे। जी आपने बता ही दिया, वो कुछ व्याख्याकार देवता मतलब वो जो दो प्रकार की मान्यता है कि देवता, एक तो बोलते हैं विद्वानों को देवता और दूसरा ये है कि वो देवलोक में रहने वाले कुछ ऐसे देवता इंद्रवायु, इस प्रकार से भी लेते हैं कुछ। नहीं, इंद्रवायु तो फिर उनमें तो क्या शब्द होंगे, इंद्रवायु वगैरह देवता का अर्थ यदि देवता लोगे तो वहां तो देवता विधान मनुष्य की तरह वहां भी शब्दों का व्यवहार चलता है, ये कहना चाह रहे हो? जी ऐसा कुछ व्याख्याकार इस तरह से मेरे ख्याल में ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वायु देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, उस सूर्य चंद्रमा देवता शब्दों के द्वारा परस्पर व्यवहार चलाते हैं, ये तो नहीं, ऐसा दूसरे व्याख्याकारों ने लिखा है? ऐसा उन्होंने ये कहा होगा कि देव एक योनि होती है और देव योनि में परस्पर वो शब्दों का व्यवहार करते हैं, ऐसे कुछ होगा। इसमें तो इतना दिया, ये एक तो मनुष्य भाषा और एक वेद भाषा, तो वेद भाषा को देवता लिया है यहाँ पर, तो वो तो हो ही गया ना, एक मनुष्य भाषा और एक दैवी वाक, दैवी वाक जो है दैवी वाक को वेद वैदिक भाषा को दैवी वाक कहते हैं, तो उसमें भी मंत्र इनका सांकेतिक व्यवहार शब्दों के द्वारा इसी तरह है जैसे मनुष्यों में है। और हम यूं कह सकते हैं कि वो एक मीमांसा का जो न्याय है, हमारे आचार्य जी गुरु जी देते थे डॉक्टर विजयपाल जी, यह लौकिका तैव वैदिका, जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक शब्द होते हैं। फिर किसी ने कहा कि उसमें तो बड़ा कई कई अंतर है, बोले नहीं वही है, वो थोड़ा सा कहीं रूढ़ी शब्दों का अंतर, जो वेद में प्रयुक्त हो रहे हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु कितने सारे शब्द प्रयोग हो रहे हैं, क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, वही तो यहाँ पर प्रयोग होते हैं उन्हीं शब्दों को। तो यहाँ कुछ अपने जो व्यवहार के समय हम कुछ नया कोई शब्द गढ़ लेते हैं उनको ये नहीं कह रहे, ये लोक का तय वैदिक का, मतलब जिन अर्थों में वहां पर प्रयोग होता है उन्हीं अर्थों में प्राय यहीं पर यहां पर भी प्रयोग होता है। तो मनुष्यवत देवता विधानम, मनुष्यों की तरह मंत्रों में भी उन शब्दों का उसी तरह से प्रयोग होता है। हाँ जी गुरु जी, जैसे यहाँ पे औदम्बरायणाचार्य का मत दिखाए कि इंद्रिय नित्यम वचनम जी, कि जो शब्द है वो इंद्रिय में है जब तक वो नित्य है, इंद्रिय में ही नियत है, नित्य माने नियतम, इंद्रिय में ही वो नियत है जी, अन्यत्र नहीं, ऐसे अर्थापत्ति आ रही है। मतलब नियत वहीं पर, मतलब निश्चित अर्थ में तो आएगा ना नियत, तो मतलब नित्य ही है एक तरह से, मतलब ये मान रहे कि जब तक इंद्रिय में रहता है वो शब्द नित्य है, जैसे हम उसको ध्वनित करते हैं वो समाप्त हो जाता है जी, इंद्रिय में ही है वो, नित्य का अर्थ है नियत, वहीं पर है उसके बाद खत्म। तो जैसे आप इसमें एक हेतु दिए थे कि वाग इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय जी, तो इंद्रिय में तो वाणी में तो जब तक है वो तो नित्य रहा, फिर जैसे हम उसको उच्चारित किए तो समाप्त हो गया, तो श्रोत्र इंद्रिय में उसको किस तरह नियत मानेंगे? यद्यपि शब्द शब्द को पैदा करता हुआ वहां तक पहुंच जाता है, जैसे हमारे को प्रत्यक्ष से अनुभव हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि टकरा करके वो ध्वनियां खत्म हो जाती हैं, फिर उनका विभाग कैसे करोगे? शब्द शब्द संतति के द्वारा चलते चलते आगे बढ़ता है और हमारे कान के पर्दे से टकराता है, हमको अनुभव हो गया फिर खत्म, तो उसको कैसे चार विभाग कैसे करेंगे? तो उसमें भी इसमें तीन हेतु दिए थे हाँ, कि चार उत्पन्न नहीं होते हैं, चार जो विभाग है नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये चार भेद नहीं बनेंगे और अलग अलग समय में जो पैदा होंगे, तो ये इतरेतर उपदेश जो जब इतरेतर उपदेश मानेंगे तो वहां पे तो श्रोत्र इंद्रिय में तो नहीं माना जाएगा, नहीं वो तो दोनों ही जगह है, ये दोनों ही बात दोनों जगह है, दोनों ही जगह है, जब अलग अलग उत्पन्न हुए जो शब्द है इतरेतर उपदेश कैसे, वो तो इंद्रिय नित्यम कह करके उसकी अनित्यता को बताया है, और अनित्यता बताई तो फिर ये अगली बातें चार तीनों बातें आ गई कि चतुष्ट नहीं बनेगा, और अयुगपद उत्पन्न शब्दों का एक दूसरे के साथ जो कथन है प्रधान और गौण रूप से, वो हम कैसे संगति बिठाएंगे, और शास्त्रकारों ने जो प्रकृति ये प्रकृति है, इससे परे ये प्रत्यय है, ये कर्ता कारक में प्रत्यय आ गया, ये इस अर्थ में आ गया, ये सब कैसे बिठाएंगे, तो बता दिया कि वो तो शब्द जो है व्यापक हैं, उत्तर ये दे दिया कि वो शब्द एक प्रकार से वैयाकरण जैसे कहते हैं कि शब्द जो है ना वो तो केवल अभिव्यक्त हो रहा है वाणी के द्वारा, संयोग के द्वारा, जैसे ये अभिव्यक्त हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है ये, तो हमारी वाणी के द्वारा शब्द प्रकट मात्र हैं, वो तो हैं, तो हैं तो उनका हम चतुष्ट भी बना देंगे, प्रकृति प्रत्यय विभाग भी बता देंगे, जो उन्होंने अलग अलग करके पाणिनि ने छांट करके जो प्रकृति और प्रत्यय का जो हमारे सामने प्रस्ताव रखा है वो भी बता देंगे, उनका प्रधान गौण भाव भी बता देंगे, एक दूसरे के साथ देवदत्त भी है पचती भी है, और ये बता दिया कि व्यवहार करने के लिए सबसे अन्यतम बढ़िया साधन है, और मनुष्यों की तरह ही मंत्रों में भी इनका प्रयोग हुआ है, और मंत्रों की आवश्यकता ही क्या है, तो वो भी उत्तर दे दिया, पुरुष विद्या अनित्यत्वात्, पुरुष की विद्या अपूर्ण है, अज्ञानमय होते हैं पुरुष, पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं, भ्रम विप्रलिप्सा आदि दोषों से युक्त होते हैं, तो उसके लिए वेद मंत्र कार्यों की सफलता प्रदान करने के लिए हमें वेद मंत्र का सहाय लेना पड़ता है। ये एक अनुच्छेद पूरा हो गया, इससे अगला जो अनुच्छेद। हाँ जी गुरुजी, एक तो ये भ्राता जी जो अभी बोल रहे थे कि इंद्रिय में नित्य है, तो इंद्रिय में नित्य ऐसा अभिप्राय तो नहीं लेना चाह रहे हैं ना, केवल ऐसा ही लेना चाह रहे हैं कि जब उच्चारण करेंगे तो रहेगा उसके बाद नष्ट। स्कंद स्वामी ने लिखा भी है गुरुजी ये, वाग इंद्रिय व्यापारात उच्चारणात अनंतरम शब्द उपलभ्यते न ततः प्रागूर्ध्वम च तस्मात् जन्यः शब्दः। इसका अर्थ है, इस भाषा का अर्थ है कि जन्य है शब्द, इंद्रिय व्यापार से पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। और एक बात और थी गुरु जी, रुक जा भाई। हाँ, ये जैसे हम लोग अभी अर्थ कर रहे हैं अणियस त्वच शब्देन संज्ञा करणम व्यवहार अर्थ लोके, इसको जो है एक ही बना दिया इस पूरी पंक्ति को। स्कंद स्वामी ने इनकी व्याख्या जो है वो अलग ढंग से की है, उन्होंने पुरुष विद्या अनित्यत्वाद के स्थान पर पुरुष विद्या नित्यत्वाद पाठ माना है। वो तो मैम बोला ही नहीं गुरु जी वो वाला वाक्य तो। अच्छा बोलिए। उन्होंने इनकी व्याख्या जो है जैसे औदुम्बरायण आचार्य के मत में इन अनित्य सिद्ध कर दिया ना गुरु जी शब्द को, तो उसके हेतु के रूप में दोनों को प्रस्तुत किया है कि नहीं वो जो है अनित्य नहीं है शब्द, लेकिन वो अनुपलब्ध तो अनुपलब्ध होता है, केवल उसकी जो है अनियस्तात माने उसकी सूक्ष्मता के कारण वो अनुपलब्ध होता है। और पहले जो एक हेतु दिया था वो तो है व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया कि वो ही जोड़ दिया, वो वाक्य वहाँ पे ही खत्म कर दिया गुरुजी। अणियस्त्वाच्च व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य अणियस्त्वाच्च, ये दो हेतु दिए हैं जी। हैं जी गुरुजी, माने शब्द अनित्य इसलिए नहीं है कि वो व्याप्तिमान है और अत्यंत सूक्ष्म है, इस कारण से उसकी अनुपलब्धि हो रही है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से। ये व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्य यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने ना अनुपलब्धि रीति वाक्य शेष, और अणियस्त्वाच्य पे भी ऐसे ही लिखा है गुरुजी ना अनुपलब्धि। फिर आगे शब्देन संज्ञाकरण में इसकी संगति क्या लगाई? वो एक अलग, वो उसको मैं अभी पढ़ नहीं पाई इतनी जल्दी से। शब्देन अलग वाक्य लिया है पर वो एवं च नित्यत्व सती, इस तरह से नित्यत्व सिद्ध हो गया तो एवं च नित्यत्व सती शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, लोक में शब्द के द्वारा संकेत किया गया है। जी, पहले नित्यत्व सिद्ध हो गया इन दो हेतुओं से, उसके बाद कह रहे हैं क्योंकि नित्यत्व सिद्ध हो पाएगा तभी उनका हम संज्ञा रूप से व्यवहार कर पाएंगे। नित्य सिद्ध हो गया ये बता रहे हैं कि निष्कंद स्वामी जो है यूं कह रहे हैं कि ये व्याप्तिमत्वाद शब्द से अणियस्त्वाच्च, ये दो हेतु दिए हैं कि वो व्याप्तिमान व्यापक है इसलिए हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है, और अत्यंत सूक्ष्म है कई कारणों से कोई होते हुए भी कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती, जैसे बहुत दूर हो बहुत नजदीक हो सूक्ष्म हो, तो कह रहे हैं कि इसलिए सूक्ष्म होने के कारण वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। पर उसकी उपलब्धि सूक्ष्म होने के कारण क्या, वो तो कान से तो हो ही रही उपलब्धि, तो बाद में है? बाद में मतलब जो मान रहे हैं ना कि केवल इंद्रिय में ही था फिर उसके बाद तो है नहीं अनित्य हो गया, ऐसा जो आक्षेप किया था उसके लिए लिखा है अणियस्त्वाच्य पे। मैं पढ़ देती हूँ एक बार गुरुजी, 17 पृष्ठ पे ये हमारी पुस्तक में, च शब्दों वार्थे हेतु विकल्पत्वाय व्याप्तिमत्वादे है क्वचित अनभिव्यक्ते है सत एव शब्दस्य अनुपलब्धि ही अणियस्त्वाद्वा, आकाशम अणु सूक्ष्मम अतस्तद् गुणत्वात् शब्दस्य अतिशयेन सूक्ष्म्यात् इयम् अनुपलब्धि सत एव उपलब्धिस्तु प्रकाशे सति रूपस्य इव चास्य तालवादि व्यापार सहकारी सद्भावे सति श्रोत्रेन्द्रिय विषयापत्तेः अत आत्मा आकाश सामान्यादिवद् अनुत्पाद विनाश धर्मः शब्दो नियतो उपाय उपलब्धिश्चेति सिद्धम्। कुछ ज्यादा ही खींचतान कर रखी, चलो ठीक है। अब आगे फिर उसमें गुरुजी जैसे आपने जो व्याख्या की है उसमें प्रश्न फिर ये आएगा कि ये संज्ञाकरण की तो कोई बात नहीं चल रही थी तो इन्होंने क्यों शुरू कर दिया, नहीं वो तो कैसे प्रसंग जोड़ेंगे कैसे गुरुजी? पूर्व पक्ष ऐसा बैठाएंगे कि ये इतना सारा क्यों वो कर रहे हैं, शब्दों को बीच में ही न लाएं, हम इसका विभाग भी नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा शास्त्र भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये सब नहीं करना पड़ेगा। शब्द के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि शब्दों का व्यवहार ही क्यों करें हम। हाँ, शब्द को लाते ही क्यों है बीच में। हाँ जी, अब बोलिए। अनित्य में हेतु बन रहा है तेषा मनुष्यवत देवता विधानम, ये तो ये बता रहे हैं कि शब्द जो है ना जैसे लोक व्यवहार में है ऐसे ही मंत्रों में है। अनित्यत्व में क्या हेतु? अनित्यत्व तो पहले ही नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया, व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, शब्द व्यापक हैं, अनित्यत्व को तो पहले ही हटा दिया व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य कह करके, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि व्याप्तिमत्वात् तो शब्दस्य के द्वारा ना अनित्यत्व को पहले हटा दिया, फिर ये कहते हैं कि अणियस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, ये एक अलग बात कह दी, फिर उसके बारे में बता दिया कि इन शब्दों का ये शब्द रूप संकेत केवल मनुष्यों में ही नियत नहीं है, ये तो मंत्रों में भी चलता है। ये प्रसंग अलग है, नित्य अनित्य की बात तो मेरे हिसाब से यहां पर नहीं आ रही है। अनित्यत्व की बात आई थी, उसको हटा दिया व्याप्ति मत्वात्व शब्द से, एक ही हेतु दिया है, एक हेतु से उसके अनित्यत्व को हटा दिया इसी से। ना ना उसमें नहीं देखेंगे। फिर ये बोले कि ये शब्द को बीच में ही क्यों लाते हो, बोले शब्द को बीच में इसलिए लाते हैं कि इससे सूक्ष्मतम व्यवहार होता है। फिर क्या ये शब्द क्या यही लोक व्यवहार, एक उसकी पुष्टि में शब्दों की पुष्टि में एक हेतु दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहां पर मनुष्यगण व्यवहार करते हैं ऐसे मंत्रों में भी इनका व्यवहार होता है। फिर ये बात आ गई कि मंत्रों को किस लिए हम इतना महत्व देते हैं, फिर वो अगली वाली पंक्ति आ गई। तो ये शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओ शांति शांति शांति।